Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Små lette hop på stedet. Det blev en relativt rolig start på børsugen i går med små plusser. Vi venter på nogle nyheder, der kan sætte en egentlig retning. Og mens vi venter, ja, så er der heldigvis en helt ny dag på finansmarkederne at tage hul på. Og det gør jeg sammen med dig, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Vi ringer også til, undskyld, til Mads Christiansen, privat investor og ekspert i gaming-aktierne. Ham ringer vi til cirka 20 minutter over 9. Indtil da, Lars Svendsen, der kigger vi på det aktuelle marked. Hvad sker der derude i verden? Ja, vi har to ting. Det ene er, at Jyske Bank er kommet, og Netcompany er kommet, og den ene stiger, den anden falder. Det er jo, hvis den gør hvad? Ja, Jyske Bank stiger 2,3%, og det er sådan set lidt... jeg har kun set på de grove tal, fordi bankers regnskaber er noget besværligt med at gøre. Fordi der er så mange tilfældige udsving, men her er der sådan set omkostningssiden, som er faldet, sådan så det er jo sådan set indtægterne er sådan set uforandret, så jeg ved ikke, hvor godt det i virkeligheden er. Men det handler måske om, at de sidste år tog nogle flere udgifter i andet kvartal. Det må være sådan, lige det er skruet sammen, men jeg har ikke knækket til dig, ikke? Men de vil jo udlåne nogle penge til aktionærerne, og det er jo det, der... Det er jo ligesom sikre vinder. Hvis man har smækker nogle penge på bordet, så bliver humøret vældig godt. Mm. Og det vil de jo så gøre. Og Jyske Bank har jo sådan set oprindeligt betalt kun udbytte ved at købe aktier tilbage. Og det, da så BRF kom ind, de blev jo reddet, kunne man sige. Det er de ikke så glade for selv at sige, men det gjorde de ved, at Jyske Bank overtog, men de betalte ikke ret mange penge for dem. Så senere, de vil jo gerne have udbytte over i det der, den der selvejende klub der sidder øverst op, sådan en fond. Og derfor så fandt de lige pludselig ud af det geniale hjemme i Jyske Bank, at nu skulle de til at udbetale udbytte, men det gør de sådan nogenlunde 50-50, altså bruger halvdelen på det ene og halvdelen på det andet. Men det er sådan set den store aktionær, og den eneste, hun også har fået ud af den fusion. Men det er jo altså også, Lars Svendsen, det var jo ventet, at der skulle komme noget udbytte fra Jyske Bank endda en hel del. Altså det var jo de her penge, som blandt andet kom ind i banken, da de solgte Nordjyske Bank til Ringkøbing Landbobank. Eller den her fusion, som jo ligesom finder sted. Og så fik de jo altså, var det 1,4 milliarder kroner på bogen. Det var noget, som investorerne gerne ville have fingrene i. Så det er jo sådan set, vel bare som ventet, det der sker her til morgen. Ja, du kan også sige, hvis de skulle have fusioneret, så havde de jo ligesom selv skulle, bære solvensen på den ud over de penge, som man fusionerede sig frem til. Men så ja, det kan du så sige, at det er, men det er jo også der er jo ikke så rasende stor gang i butikken. De har jo deres boliglån, de klarer sig meget godt på, men ellers der sætter de prisen op nu. Hvorfor? Der sætter de jo prisen op nu. Ja, men de har også været meget lave, så vidt jeg forstår det, ikke? Og jo, så skal det jo ske, jeg ved ikke, det er indtrådt, at de skal jo ikke hedde BRF mere, det skal hedde Jyske Kredit. Er det Jyske Realkredit? Jo, det mener jeg bestemt, det er. Jeg vil slet ikke observere rigtigt ude i markedet, men jeg har... det gør nok ikke en stor forskel. Nå, men jeg læste, at det skulle ske, men jeg har bare ligesom ikke så set, at det er, effektueret, ikke? Det er jo ligesom i den offentlige sektor, hvor gamle der havde vi fanger i fængslerne, så blev de... til, kriminelle, så bliver de til indsatte, nu er de blevet til klienter. Nej, Lars Svendsen. Det er rigtigt. Okay. Det er sådan, man finder nogle nye ord frem. Nå, men, Svendsen. Anders Dam, vi plejer at kalde ham den frække dreng i klassen i finanssektoren. Er han en mand, der stadigvæk har godt styr på den der bank? Han er wildcard. Nej, men han har jo den der, behagelige situation, at de er jo nummer tre, er det, om de diskuterer, men altså, fordi Nykredit er der jo, men altså, den største kreditgiver i Danmark er jo i virkeligheden Nykredit. Det skal vi jo lige huske. Hvis du regner ud, hvor meget kredit er der givet i Danmark, så ligger Nykredit størst. Mm-hmm. Men Nordea er jo den største, fordi som bank, fordi den er nordisk, ikke? Og så har du Danske Bank og Nykredit, og så kan du sige, Jyske Bank kommer jo så på den måde som nummer fire, men blandt banker er, hvis man ikke regner Nykredit som en bank, så er Jyske Bank jo sådan set nummer tre, ikke? Og det har jo gjort, at de har kunnet ekspandere, og det har de jo gjort i særdeleshed. Altså, den med BRF, den lavede de jo godt, fordi der købte de jo til... de fik jo penge for overtagen, kunne man sige, ikke? Altså, badwill, ved at de købte den under egenkapitalværdien, og det er gået godt med. Altså, basalt set er Jyske Bank jo... Den helt store historie om det er jo, at det er jo en historie om rentefald, ikke? Og det har det været lige, før de købte Finansbanken i 1900 og, og 81 eller sådan noget lignende, ikke? Og til i dag med BAF, som går ind for 3-4 år siden, at det er lavrentemekanikken, som har givet dem deres, hvad hedder det, fremdrift, og så har de haft en fornuftig bank ovenpå, som har kunnet holde tungen lige i munden. Men altså, ja, han skal jo også, hvad hedder det, skiftes ud på et tidspunkt. Det skal han vel. Fra samme årgang som mig, 56. Og så har han mange år i Nysvendsen. Ved du, hvad fødselsdagen har? Nej. Det er lidt skæg historie, men du skal ikke forstå, for han er en dygtig mand. Han har jo fået lov også, og har et stort mandat at kunne drive det. Det er jo så, det man siger, en mand, som har et stort mandat, skal jo være disciplineret at kunne drive det, og være klog, og det er han. Men han er født den 29. februar. Mm. 56. Ja. Det er lidt sjovt. Hvorfor er det sjovt? Det er jo skuddagen. Nå, okay. Så derfor er han virkelig en meget ung mand, men det er lidt sjovt med ham. Derfor kan jeg huske, hvornår han, for jeg er også 56, men altså... Du ved, en glimrende mand på en... Ja, jeg kom til for at få løst den der Suez-krisen der, sådan noget, men jeg fik ikke så meget, så godt sagt. Men, nå, okay, Svendsen. Men det er... Anders Dam, han får lov at sidde lidt endnu. Der er ikke nogen meldinger om noget andet i hvert fald. Jamen, han er jo altså 62, og de er jo begyndt at ansætte sådan et par stykker til, der kan få lov sådan at vise lidt, om de kan noget. Mm. Så fordi du vil sige, at de har jo haft en tradition i den butik for, at manden på bukken skal jo helst kunne blive siddende i mindst 10 år, helst 15, ikke? Mm. Og der vil sige, at der er Dam, der sidder mere, men han har siddet over 20, så vil jeg huske det, at det er jo sådan set en af de ting, som er lidt in the making, ikke? Mm. Okay. Og så har du det andet spørgsmål, det er jo, fordi... Hvordan bliver strukturen fremover i den danske banksektor? Ikke? Det er jo lidt det handler om. Fordi ja. De har jo sagt, at de vil være danske. På den måde ligner de jo sådan set Top Danmark, ikke? Der har sagt, at nu er de så også blevet grebet bagfra af Sampo. Ikke? Men altså, de har jo sagt, at vi er kun i Danmark. Og så da Sampo kommer, der er i de andre nordiske lande, så passer det jo meget godt sammen. Men Jyske Bank vil jo kun være reelt set i Danmark. Ikke? Mm-hmm. Og der kan du sige, det er jo så hele de her spørgsmål. Og det er jo også derfor, der var mere krig om den der nordisk bank, end der ville have været normalt. Fordi det handler jo lidt om, at når der er nogen, der på en eller anden måde bliver sat til salg, eller kommer i spil, som vi kalder det for, så skal man jo overveje, om man skal være der, eller ikke skal være der, fordi du skal i hvert fald være der så meget, så du presser prisen op. Fordi så bliver ham, der går afsted med det, han kommer jo til at betale. Han får jo en stor, tung sten i rygsækken. Mm-hmm. Den her gang er der så Lambo-banken, ikke? Men du skal jo også være der, hvor du skal finde ud af, hvad tør du, og hvad tør du ikke? Fordi altså, vi har jo hele balladen om Sydbank, ikke? Som nogen ser som værende den næste, der skal inddrages i en eller anden form for større fusion eller noget andet. Men, hvem skulle de fusionere med, hr. Svendsen? Jamen, det kunne jo have været Jyske Bank, som jo kunne være en af dem. Men det er så et spørgsmål om, hvor godt de fitter sammen og sådan noget. Ikke? Og de har jo begge to, det kan man sige, uheldige fænomen, at de har jo nogle meget store, afhængige af deres hovedkontor, altså central finansfunktion. Vi har jo selv fundet os at tale med Sydbank, ikke? Vi taler ikke meget om Jyske Bank. Jeg ved ikke, om de har nogen tilbage derovre. De har jo skåret ned af det. Men, de har i hvert fald fyret et par analytikere. På den måde. Ja. men hvad hedder det? At de er jo afhængige af det der, og de har deres egen investeringsforening af det der. Så kan du sige, hvis du lægger sådan to sammen, jamen så skal du jo rive det ene hovedkontor ned. Det er jo altså noget af en større krig at gøre. Mm. Så derfor så... men altså, hvad hedder det? Der kommer der til at ske ting og sager i banksektoren. Det gør der nok. Men det er jo sådan set kun gætværk her fra vores side af indtil videre. Vi må se, hvad fremtiden bringer. Lars Svendsen, vi har jo nogen, der gerne vil høre på det jo. Bestemt. Altså man kan jo sige på den måde, at vi har Jyske, du vil sige, Nordea passer sit, og det gør Danske Bank også, ikke? Hvad hedder det? Så det er jo sådan set Nykredit, det handler om, og det handler om Jyske Bank. Det er jo egentlig de to. Der er, fordi Handelsbanken fra Sverige og SEB, de har ikke rigtig lyst til at rode Danmark mere, end de gør. Nej. Mit indtryk. Mm. Så det er de to der, det handler om. Og der kan man sige, at Nykredit har jo været boglarm i lang tid, og nu begynder de så at komme tilbage på banen. Altså, hvor meget solvensplads har de, og hvordan er din reelle økonomiske situation? Det fremgår ikke ud af solvensen, den sidder de selv og fortæller om. Men hvad hedder det? Der kan du sige, at de er lidt på vej tilbage til kampform. Yes. Så det er de to, der handler om. Jyske Bank Regnskab er altså ude her til morgen, og penge på vej ud til investorerne. Lars Svendsen, lad os lige ret blikket også mod Netcompany, som du også sagde, havde lagt tal på bordet. Ja, men så vidt jeg forstår det, han jo gør, at han har haft en fantastisk kursudvikling fra han gik på børsen, ikke? Ja, og det gjorde han jo for kun ganske få måneder siden. Ja, ja, det er det første regnskab, han præsenterer efter at være på børsen. Men han siger jo så, det jeg kun har lige kunne sætte mig ind i, det var, at han vil komme ud i den lave ende af det der interval, de her guidance, de kommer jo med sådan, jeg siger, her rammer profitten, ikke? Men i den lave ende af det, men værre er det jo heller ikke. Så det er jo den forstand, sådan set meget godt. Fordi de har jo stadigvæk fremdrift og flere kunder og mere at lave alt det der. Men han kommer lidt ind i den lave ende, så det er jo mere det. Og så er aktien jo, den er jo stedet med 40%, mens den er på børsen, ikke? Mm-hmm. Har du så været med, Svendsen? Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, at det var, og det er jo så, nu kan du så grine af det, men jeg synes, det var meget godt betalt på børskursen, og det var ikke 150, vi kom ud på, eller sådan noget. Men den har været et fantastisk ryk opad. Og det gør selvfølgelig også, når du så akkumulerer du jo forventninger. Det er jo sådan et ping-pong-spil, hvor når aktien stiger, jamen så begynder alle at fortælle om, at de gør det så fantastisk, og de kan overhale alle, og så videre. Og så kommer der regnskab og siger, så skal vi lige sådan komme tilbage til virkeligheden. Men værker det alligevel lidt i hr. Svendsens børsknæ, når du står og kigger på sådan en aktie som Netcompany? Nu er den altså kørt ganske glimrende, og det er jo altid let nok at æve sig over, man ikke var med på sådan en optur, Lars Svendsen. Og det kan godt være, at du siger, at grin er det, men det er så det billigste grin i hele verden. For det kan man jo altid gøre, når nu at det er gået den vej. Det skal jo være sjovt at gå på arbejde, og hvis der ikke andre, du kan stå og grine, så bliver det jo mig jo. Altid sjovt at være i studiet med dig, Svendsen. Men hvad siger børsknæet? Skal du ind i den? Nej, det skal jeg ikke, fordi jeg mener, det er jo en meget højt prissat aktie. Det skal jo så siges, at det er hele IT-sektoren i Danmark jo. Vi har jo også SimCorp, som er absolut førerrollen, ikke? Mm-hmm. Men de gør det godt med det, de render rundt og laver. Og de har jo fået, de har blandt andet skat som kunde, det er formentlig deres største opgave formentlig at lave skats nye systemer, ikke? Og så videre. Og det er jo en kunde, der tjener 1100 milliarder kroner om året, så der er jo også råd til at give dem en lille småskilling for at holde styr på tingene. Og så er de en hel masse andre ting. Men man kan sige, at offentlige opgaver begynder jo, at det har fået overvægt allerede. Så hvad hedder det? Nej, du, den er løbet fremad. Nu må vi så se, hvordan den lander her. Men jeg tror ikke, det bliver en stor punktering, fordi den er... det ser ud til, at aktierne er gået meget godt hjem på hylderne rundt omkring. Ja. Altså, vi har jo sådan en distributionsfase, hvor der er så forskellige, der er ligesom mere faste investorer, end bare det her, der flyder rundt. Ja. Det er ikke noget for mig, men den må også lige tage sig en mavepuster. Ja, altid spændende at holde øje med de nye varer, der er på hylderne derude, Lars Svendsen. Det gør vi selvfølgelig også her i vores udsendelser fremover. Inden vi ringer op til Mads Christiansen, så skal vi lige en tur omkring de overordnede indeks. Hvad er det der DAX-indeks, Lars Svendsen? Ja. Jeg kan lige så godt sige det. Jeg har været i kontakt med Christoffer Wold her til morgen, og han er altså en lille bitte smule loren. Han siger, at det begynder altså lige, at vi skal ned og teste den der bund, der ligger omkring 12.100, måske endda helt nede på 12.000. Og så er der altså luft nedenunder, så skal vi ned og ramme måske 10.500, som han lige umiddelbart ser det i hvert fald. Christoffer, han minder mig også lige om, at vi skal huske på, at vi befinder os altså i sådan historisk set de dårligste aktiemåneder på hele året. August og september plejer altså ikke at være specielt gode. Hvad siger du om situationen i tyske DAX? Ja, den er i 12.360, ikke? Og vi kører sådan lidt rundt mellem 13.000, som har været hidtidig all-time high, og så kan man diskutere, om det er 12.000, der er bunden, eller det er 10.8 eller sådan noget, eller 11.8, men hvad hedder det? Jamen, det er der, vi ligger, og så kan du sige, er der grund til at tro, at hele verden går i stumper og stykker, og DAX skulle skvatte? Altså, udover at den ligger lidt mat i knæen, så, og det giver så anledning til folk, der kigger teknisk på en aktie, sidder og siger, det bliver meget værd. Jeg kan altså ikke se ulykken i det. Jeg fastholder min idé om, at vi skal op og røre 15.000 i løbet af næste halve. Nu bliver det måske så 9 måneder, det kan jeg tage. Men altså, jeg tror faktisk, at vi... Altså, det er 20% op. Jeg tror på, at vi kommer derhen af, fordi vi Europa er markant bagefter USA, og alle løber bare rundt og råber hurra sammen med Goldman Sachs og Morgan Stanley og alle de andre derovre på Wall Street, og synes, at det er vældig godt, og så skal de også være med. Og det kan de så gøre og købe fangeaktier og alt andet, gøjl eller jojo-aktier i Tesla og sådan noget. Men hvad hedder det? Det her, Europa er ikke så elendigt, som man gør det til. Og, men der er jo altså, og det må jeg jo sige, ligesom de andre har fang, der driver det opad, så vil man jo sige, at så har vi i Europa jo noget som bremserne, og det er jo bilfabrikkerne. Ja. Fordi de har jo de her tre store folkevogne, BMW og Daimler, og de er alle tre noget, hvad kan du kalde det for, under, de er jo ikke, går jo ikke dårligt, men folk, de kører jo stadigvæk ordentlige biler, som tyskerne laver, men hvad hedder det, de kører bare ikke så godt, og så bliver der, kommer der den her med, så er der tilbagekaldet, i går var det folkevogn, der kom med nyt retur med, at nu skulle ned og tjekke din af, for den kunne fudte af og alt det der, at hvis der er noget, der er uheldigt i den, altså man siger, at de der bilaktierne er lidt en, har fungeret som stopklods, fordi de normalt er fornuftige aktier, og kan performe måske lidt dårligere i den lave ende af, i forhold til indekset, men en kan fungere meget godt. Og det er jo altså sådan en, altså det er ligesom det med sten i, sådan fungerer det markedet op, ikke? Men ja. Lige pludselig, så skal jeg alle se, at nu bliver det dem, der vinder, og ikke Tesla, og så... Vi håber og krydser fingrene, Lars Svendsen, og sætter vores lid til, at det nok skal gå det hele. Lige nu, der skal det handle om noget helt andet. Vi skal nemlig til at tale gaming-aktier. Mads Christiansen, han er med på en telefon. Ja, Mads Christiansen, kan du høre os? Ja, godmorgen. Godmorgen, og velkommen til. Tak, fordi vi må forstyrre dig endnu en gang. Du er jo privat investor, og så har du altså specialiseret dig ind i lige præcis gaming og gambling-aktier, og det har du gjort gennem mange år, og det har også vist sig, at det rent faktisk er måske nødvendigt at sætte sig grundigt ind i lige præcis de to sektorer, fordi at det kører måske ikke nødvendigvis helt præcis på samme måde, som alle mulige andre sektorer kører. Mads, lad os prøve at få et overordnet blik på, hvordan det går med gaming-sektoren lige for øjeblikket. Ja, jeg synes, der er sådan fire grupper, man kan dele ind i lige nu. Der er de amerikanske aktier, som følger nogenlunde udviklingen derovre i teknologiaktierne. De er sådan cirka 10% oppe, har været lidt længere oppe, og så har udviklingen her i juli været sur. Så de ligger omkring 10% nu. Så er der de europæiske gaming-aktier, hvor der er rigtig mange i Sverige og Finland. Og de ligger positivt med en positiv undertone, og så er der nogle enkelte, som virkelig har klaret sig godt i år. Vi har talt om Nomad, Paradox og THQ Nordic, og Ubisoft har klaret sig virkelig, virkelig godt. Også polske CD Projekt Red har klaret sig godt. Og så er der, men der er stemningen sådan, vel, det er gået rimelig godt. Kursmæssigt er det gået rigtig skidt for alle de gaming-aktier, som ikke har grønne tal på bundlinjen. Mm. Når markedet er så nervøs, som det er nu, så er folk ikke ligesom villige til at se potentialet og vente på, at det kommer til at gå godt. Så alle de der mindre aktier, som kører med underskud, de har virkelig fået klø. Okay, og vi er jo lige kommet igennem en regnskabssæson, i hvert fald for de amerikanske selskabers vedkommende, Mads Christiansen. Sådan overordnet set, har det svinget i begge retninger, eller er der nogen rød tråd i det? At det er altid svært med gaming-aktier og deres regnskaber, fordi at tallene kan svinge meget fra kvartal til kvartal. Hvis for eksempel Activision Blizzard er ude at sige, at deres tredje kvartal bliver ret dårligt, det er fordi, de har markedsføring op til to store spillelaunches, der kommer sidst i tredje kvartal og først i fjerde kvartal. Men så til gengæld, så bliver fjerde kvartal rigtig godt forventer de. Så derfor så bølger det meget op og ned, og det kan være svært at se, sådan hvad trenden er. Mm. Men væksten har været okay, nogenlunde som forventet. Jeg synes ikke, jeg har set nogle regnskaber, hvor man tænker, at det er forkert, eller nu er væksten gået ud af det. Okay. Det er måske mest Tencent i virkeligheden, hvor folk sådan er bekymrede for det. Ja, lad os lige lade den ligge lidt, Mads. Vi vender tilbage til Tencent. Jeg vil bare lige også over for vores lytter præcisere, at vi taler jo altså lige nu om gaming-aktier. Det er altså online-spil, det handler om. Og så er du jo altså også, som jeg sagde indledningsvis, ekspert i gambling-aktier. Det lader vi lige ligge i dag. Det er altså mere sådan noget online-casino. Bare lige sådan en enkelt bemærkning, Mads. Har det svinget på samme måde inden for gaming-aktierne? Ja, det har det. Okay. Gambling er stort i Sverige, og der er mange, jeg tror, der er mange, der interesserer sig for de to segmenter samtidig. Så når det ene sådan er under pres, så kommer det andet også lidt under pres. Okay. I dag der fokuserer vi primært på gaming-aktierne sammen med dig, Mads Christiansen. En af de historier, der har fyldt rigtig meget inden for det felt, det er det her med, at der er sket nogle strukturelle ændringer i centraladministrationen i Kina. Mads, sæt os ind i den historie og gør os lidt klogere på, hvad der er, der foregår derude. Jamen, det der er sket, det er, at det er, igennem 5 måneder er der ikke blevet godkendt spil til monetarisering på det kinesiske marked. Det vil sige, man kan ikke sende nye spil på markedet og tjene penge på dem. Og det har egentlig været en historie, som har været der, men som markedet måske ikke har været så opmærksom på. Det kan være, det derfor, at de kinesiske gaming-aktier er faldet meget. Altså Kina og Sydøstasien, deres gaming-aktier er faldet rigtig meget. Men det har også været surt ude i Kina. Markedet generelt. Men så har der været den her stop af godkendelse af spil. Og så her for 14 dage siden, der kom der en historie frem om, at Tencent blev tvunget til at pille et stort spil fra en japansk spilproducent, der hedder Capcom, af markedet. Det spil, der hedder Monster Hunter. Og så var det ligesom det hele, det rullede. Så kom den historie op også omkring, at der ikke er godkendt spil, og der er også en anden gammel historie om, at sydkoreanske spilproducenter, de har meget svært ved at komme på det kinesiske marked på grund af en strid omkring nogle missiler for nogle år tilbage. Og så lige pludselig så var der et sådan rimelig stort sell-out, både af japanske og kinesiske og koreanske spilaktier. Mm. Men Mads, er det et midlertidigt problem, vi står overfor, eller hvordan skal vi se på det? Jamen det man ved, det er, at det er i hvert fald en bureaukratisk omlægning. Tidligere var der et kontor, man skulle igennem for at få godkendt et spil, og nu er der 2 kontorer. Og det ene kontor fortsætter med at godkende på livet løs, og det andet kontor er ikke kommet i gang med at godkende noget som helst endnu. Og årsagen til det er usikker. Altså markedet frygter jo, at det er en holdningsændring hos kineserne til spil. Mm-hmm. Det vil virkelig gøre noget. Hver fjerde dollar, der bliver brugt på inden for spilindustrien, det er kineser, der bruger dem. Så det er 25% af markedet, som er derude. Så det giver selvfølgelig nervøsitet. Mm-hmm. Det, som jeg har hørt, og som virker som det mest plausible, det er, at det er sådan en bureaukratisk ting. Hvis man som kinesisk embedsmand lige pludselig får ledelsen for sådan et kontor, der skal godkende spil, og man ved, at spil er sådan lidt kontroversielt dernede. Der er nogen, som synes, at børn spiller for meget, og det har der været noget frem om. Jamen, så kan det godt være bedst bare at lade være med at tage nogle beslutninger. Altså, så bare sidde på hænderne. Fordi så bliver man i hvert fald ikke klandret for senere, at man godkendte det og det spil. Mm. Og det er der nogen, der mener, at det er derfor, det ikke rigtig kommer i gang. Okay. Og hvad mener du, Mads? Altså, betyder det så, at de sådan grundlæggende set måske ikke nødvendigvis er så bange for at sætte nye spil ud, men det kan være sådan på personniveau, at der er en stopklods lige her nu, og det bliver der så vel forhåbentlig løst op for? Jamen, det er der ingen, der ved. Altså, der er ingen kinesiske politikere, der bliver interviewet, så det ved man ikke. Mm. Altså, de lyder meget fortrøstningsfulde, spilproducenterne. Og det er svært at se regeringen stop stille, men man kan jo ikke sige det. Sådan er det jo. Ja. Med kineserne der. Så det er svært at sige. Men Mads, har det fået dig til at ændre syn på nogle af de selskaber, som du holder øje med i Kina, eller måske endda i Sydkorea også? Jeg tror, det løser sig. Det gør, jeg har ikke ændret holdning i hvert fald. Jeg tror, det er priset ind, fordi at de er virkelig, virkelig billige, de kinesiske nu. Og dem, der er kinesiske, det er jo Tencent, som er langt, langt den største. Ja. Og så er det NetEase og Xiangyu, som vi også har talt om nogle gange. Og hvordan er det nu med staver til Xiangyu, Mads? Jeg kan ikke huske, at vi skal lige have det ud til lytterne. Changyuou. Okay. Changyuou. Sådan tror jeg, det var. Ja. Næsten. Ja. Der var også det lige for meget. Changyuou. Ja, okay. C-I-Y-O. Yes, det er ikke nemt. C-I-Y-O er en ticker, altså på Changyu, som er altså en kinesisk gaming-aktie. NetEase, den er lidt lettere at gå til. Det er bare N-E-T-E-A-S-E. Og så er der altså Tencent, som er jo den helt store spiller. Mads, lad os prøve at kigge lidt på den, for jeg ved, at du stadigvæk er interesseret i Tencent og synes, at det er en spændende investering. Hvad er dit blik sådan helt aktuelt på den? Jamen, de kom med regnskab her, og det var for første gang med nedgang i, i spilindtægterne. Og det er blandt andet på grund af det her, at der ikke er kommet godkendelse ud. Det er Tencent inden for gaming, der er det den største eksponering, man kan få. Det er langt den største gaming-virksomhed i verden. De er kæmpestore på det kinesiske marked, og det er nok til, at de er verdens største. Og så ejer de andele af Activision Blizzard, Ubisoft, af finske Supercell, de ejer del af Paradox i Sverige. De ejer Riot Games, den amerikanske, der har League of Legends. Og så har de en del af Bluehole, der laver PlayerUnknown Battleground. Og halvdelen af Epic Games, der har Fortnite. Så de er bredt ude i gamingverdenen som medejere rundt omkring. Og det betyder, at alle de her store titler, dem kommer de til at tage ind på det kinesiske marked, hvis de ellers får lov. Det, der har været problem for dem her i anden kvartal, det er, at de har fået PlayerUnknown Battleground ud på mobil i Kina, men de har ikke fået lov til at tage penge for den. Og det vil sige, at de har sådan set et egne markedsandele. De har konkurreret med deres egne spil, med et spil, som de ikke har kunne tjene penge på. Men når det her ellers kommer i gang, så er de klar med Fortnite og PlayerUnknown Battleground og en hel del egne titler, som kommer her sidst i kvartalet. Så alt andet lige, så er den her nedgang i gaming revenue, den er midlertidig. Mm. Og Mads, den største spilproducent i verden, altså Tencent, og så siger du altså, de har jo altså aktier i alle de her andre spilleselskaber. Så hvis man bare sådan vil bredt eksponeres mod den her gamingverden, kan man så bare i citationstegn nøjes med at købe Tencent? Ja, hvis ikke det var et kinesisk selskab, så kunne man. Men der er jo en politisk risiko ved at eje et kinesisk selskab, så jeg vil aldrig altså vægte den sådan rigtig højt i min portefølje. Mm. Til gengæld så synes jeg, at den eksponerer en mod rigtig mange spændende ting. Mm. Gaming er det en klar eksponering mod. Og så er Tencent en af de største, jeg mener, det er den største venturekapitalist i Sydøstasien. Så hvis man gerne vil eksponeres mod hele den her teknologiske udvikling og underskov af virksomheder, der dukker op i Sydøstasien og i Kina, jamen så er Tencent et rigtig godt bud. Sammen med Alibaba er det de to største. Ja, og så får man jo altså også meget mere på bogen, som du er inde på, Mads. De har jo altså også den her WeChat-app, som jo kan bruges til snart sagt hvad som helst, som bliver brugt meget flittigt af et hav af kinesere hver eneste dag. Så alene den grund er det vel også interessant. Kigger du egentlig den vej også, når du ligesom skal vurdere Tencent som selskab? Ja, det gør jeg. WeChat er jo det er rigtig svært at forstå, hvad det er. Jeg tror, at den simpleste måde at forklare det, det er, at det er et operativt system, som man bruger til mobilen derude. Kineserne bruger 30-40% af deres online-tid på WeChat, og de har alle funktioner på WeChat derude. De har deres arbejdsmail og deres egen mail, nyhedsflow, beskedflow er via WeChat, hvis man skal bestille taxa eller mad. Til frokost, så gør man det via WeChat. Hvis man skal finde ud af, hvem er ens venner, der er i nærheden, så er det også en WeChat-funktion. Så på den måde minder det egentlig meget om Windows. Det Windows er for PC for os, men bare bare til mobilen. Og så kan man også sige, at det er et operativt system til deres hverdag, fordi alt, hvad de gør, det kan de gøre via WeChat. Og det giver sådan en fantastisk markedsposition for Tencent derude. Mm. De arbejder meget med online til offline nu, altså at sælge online det, der er offline, både transport og mad, og også sådan, at man kan gå i butikker og så handle og scanne ting, scanne varerne ind via sit WeChat-program. De har lavet sådan en mini-programmer, hedder det, som de kommer til at gøre rigtig meget ud af. Hvor hvis man har en lille grillbar, så laver man ikke en app, hvor folk kan bestille på. Men så kan man inde i WeChat, der kan man programmere sådan en lille program, sådan at folk kan scanne sig ind, når de gerne vil bestille mad på den her grillbar. Og så kører det hele online på den måde. Og så kommer betalingsdelen ind over, at så får man jo både grillbaren og brugeren ind i WePay, som er som sammen med Ant Financial, Alibaba, er de to store betalingsløsninger ude i Kina. Mm. Nu. Jeg læste også forleden, jeg tror det var på CNBC, Mads, at de har også planer om at ligesom lukke op for WeChat i USA. Altså, de kan måske ikke sådan lige direkte komme ind på det amerikanske marked, for amerikanerne er måske ikke interesseret i at have WeChat. Men altså, for de kinesiske turister, som tager på ferie i USA, der vil de rigtig gerne gøre sådan, så de kan betale med WeChat, når de kommer ind i detailhandlen derovre. Så det er vel også et skridt på vej ud i verden. Ja, det bliver vejen, ikke? Så kan de kontakte de vigtige butikker, luksusbutikkerne i de store byer i Europa og USA osv., om at man kan bruge den her WeChat-betalingsløsning. Og så på den måde, så kommer man ind i Vesten. Mm. Så det bliver til at eksportere netop via de kinesiske turister. Ja. Hvor den anden vej, det er umuligt at eksportere noget til Kina. Ja. Mads Christiansen, det lyder som om, at Tencent har gang i lidt af hvert, må man sige, og også på vej ud i hele verden måske med det hele. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at mange af de her andre store virksomheder, Alphabet og Alibaba og hvad der nu ellers er, Facebook og hvad vi ellers har af store globale virksomheder, der er jo nogle af dem, der ligger under for, at der er myndigheder, konkurrencemyndigheder. Fru Vestager, lad mig bare sige det på den måde, som kigger dem over skulderen, og så måske ikke er så interesseret i, at de bare ligesom skal sætte sig på alt og alle rundt omkring i hele verden. Er det noget, som Tencent er udsat for, eller hvordan fungerer det egentlig derude i Kina? Ja, altså Margrethe Vestager, hun får aldrig en stilling i Kina, fordi de er interesseret i det modsatte. de vil gerne have, at der er så få store aktører som muligt, altså administrationen i Kina. Vil gerne have få store aktører, fordi så er det meget nemmere at kontrollere. Tencent var her i deres webcast, så var de ude at fortælle om den der ting med det spil, der blev taget af, og hvor de så også betoner, at det gør bare, at de kommer tættere på de regulatoriske myndigheder, de finder ud af, hvad er det, de gerne vil have fra det officielle Kina, hvad skal et spil indeholde, og hvad for nogle delelementer kan de lide, og hvad kan de ikke lide omkring den historie, der bliver fortalt. Og på den måde, så bliver Tencent meget, de får meget nemmere ved at være kompliente i forhold til administrationen i Kina. Og det kineserne ønsker. De vil gerne have få store vindere, som er nemme at samarbejde med og nemme at kontrollere. Mm. Og så det gør det dobbelt op ad bakke for en lille virksomhed, der vil ind på Tencents marked, at Tencent er så dominerende, og så også at alt andet lige så vil administrationen derude helst have, at det er de store, der vinder. Mm. Så de har styr på sagerne. Det lyder så om, at det er en lille bitte smule svært at komme udenom Tencent, hvis man gerne vil investere ind i den her gaming-verden. Mads Christiansen, noget af det, som vores lyttere de ofte har skrevet til os, det er, hvordan gør man så det? For det er ikke nødvendigvis lige så let at købe en aktie ude i Kina. Hvordan investerer man egentlig i Tencent? Som dansker er der nogle muligheder, men man kan investere. Den er på Hongkong-børsen. Den hedder 0700.hk. Og den kan man købe via DeSio og via Saxo Trader. Nordnet har den ikke. Så kan man købe den. Der er en tysk ADR, altså sådan en aktielignende ting, mm-hmm. som er okay lidt tid. Og der har jeg købt via Nordea Netbank i hvert fald. Så i Tyskland kan man finde Tencent via nogle af de almindelige banker. Og så er der en anden, som jeg synes er meget attraktiv måde at købe Tencent på, det er at købe sig ind i Naspers, som er den største afrikanske aktie. Og de er teknologiinvestorer. Jeg tror 90% af deres beholdning, det er Tencent-aktier, de har været med på hele rejsen i Tencent. Og den kan jeg handle via Saxo Trader. Okay. Hvordan staver man det, du? Eller hvordan er koden, eller hvad? Den hedder NASPERS, Naspers. Naspers, den er noteret i Johannesburg, og koden er NPN dernede, hvis man skal kigge på Naspers. Og så får man vel også nogle andre spændende investeringer med, hvis man går den vej, Mads. Ja, det spændende ved Naspers, det er, at når man køber Naspers aktier, så får man Tencent aktier for det, man køber for. Og så får man faktisk en hel del andre teknologiinvesteringer, som Naspers laver. Mm-hmm. Det var Naspers, der solgte deres andel i Flipkart, den der indiske e-commerce gigant, til Walmart. Okay. Og de er meget inde i det her med fødeleverancer og online to offline med fødevarer ting. Mm. Og Mads, er der lige god volumen på de her markeder, altså både Hongkong-børsen og Frankfurt-børsen, og så den her sydafrikanske? Så det er sådan set lige meget, om man vælger. Man kan komme ud og ind let nok, hvis man vil være Tencent-aktionær. Ja, det kan man. Der er også en ADR i USA, men den er på pink sheets, og det vil sige, de fleste danske, jeg tror ikke, man kan handle den i Danmark. Okay. Altså Hongkong 0700 eller Frankfurt NNND har jeg slået op, at man kan handle Tencent på den kode, og så var der altså Naspers, så JCE hedder børsen, og så er koden NPN. Så fik vi lige det med Mads Christiansen. Det er jo vigtigt at vide, hvor man kan handle de her aktier, som vi taler om. Mads, vi skal lige ret blikket også mod, hvad der er særlig interessant i gamingverden lige nu, for der er jo sådan set andet, der rører sig end Tencent, og hvis man ikke ønsker at være med på sådan en stor kinesisk aktie, så er der jo også andre selskaber, som jeg ved, du holder øje med lige pt. Sådan tre gode bud på, hvad der er spændende opkøbskandidater lige nu. Opkøbskandidater, det ved jeg ikke. Nej, altså ikke opkøb, altså aktieopkøbskandidater, det var hvad jeg mente. Altså, hvad for nogle aktier skal man købe lige nu? Jeg synes, hvis man skal købe langsigtet, altså rigtig langsigtet, og det synes jeg, man skal være som gaming-investor, fordi det er det her med, at de kører op og ned. Så synes jeg, de tre bedst ledede selskaber, som der er, det er THQ Nordic fra Sverige, og Paradox Interactive fra Sverige, og så Ubisoft fra Frankrig. Mm-hmm. De leverer simpelthen gang på gang på gang, og det er også de tre dyreste selskaber inden for gamingbranchen. Men det er virkelig godt ledet selskaber med ejere, som har været med hele vejen, og som bare generelt rammer produkterne rigtig godt. Mm-hmm. De store amerikanske er sådan lidt mere sikre, også på den korte bane, men er også sådan lidt institutionel. Altså sådan, de er blevet så store, at de virker ikke så innovative. Det virker som sådan nogle pengemaskiner, der stille og roligt tøffer derudad. Altså er det sådan noget som Activision Blizzard og EA Games, du tænker på der? Ja, lige præcis. Okay. Ja. Så, jeg spørger dig om noget. Alt det der kunstig intelligens, som de render og opfinder nu, at er sådan noget allerede indbygget i sådan nogle spil, eller altså... Eller er det noget, som kan komme ind, og så fuldstændig nogle nye kommer ind og opfinder noget klogt, og så bliver det sådan noget kunstig intelligens, så bliver det i sig selv måske ligesom en kunstig person, der er med i spillet, som er kunstig intelligent eller sådan noget. Er det noget, man har? Nej, jeg tror ikke. Det er noget med, altså man har sådan spilmotorer og sådan noget, hvor man spiller nogenlunde de samme loops igennem og sådan noget, så man behøver ikke at programmere alt fra bunden af. Så på den måde er der noget, men jeg tror ikke, det er computer genererer noget af det. Mm-hmm. Der er noget omkring salg og markedsføring, hvor specielt i mobilspilsbranchen, der er det jo sådan små bitte transaktioner, man tjener på, og der er noget omkring, man hele tiden monitorerer, hvilke befolkningsgrupper og hvilke reklamekanaler genererer overskud. Og så følger man de her, hvis man får en kvinde over 30 ind, som man har reklameret for spil for i Alt for Damerne, så følger man hende og ser, hvad tjener man så på hende på et års sigt. Mm-hmm. Så der er sådan noget big data, som man processerer, og dem, der klarer sig godt, de klarer sig bedst på det, fordi markedsføringen er den klart største udgift inden for mobilverden. Og det er også derfor, små mobilspilsvirksomheder, de har simpelthen så svært ved at klare sig. Mm. Mm-hmm. Men tre aktier, som du ville i hvert fald holde øje med, og måske endda købe op lige nu, Mads Christiansen, det var altså Paradox fra Sverige, det var THQ Nordic, og så var det Ubisoft fra Frankrig. Hvis man er langsigtet. Man skal ikke komme om et halvt år og sige, det sagde du, Mads, og nu er de faldet, fordi de er simpelthen så dyre. Men hvis man skal lægge noget på bogen i fem år, så vil det være de tre selskaber, som jeg vil vælge, og så måske Tencent. Jamen det er jeg helt med på, og man skal selvfølgelig også gøre sit eget hjemmearbejde. Bare fordi du har sagt noget, så betyder det ikke, at det nødvendigvis bliver det helt store. Altså sådan er det jo. Mads, du lagde vægt på, da du pegede på de her tre aktier, det var godt ledet selskaber. Altså hvor tæt er du på de ledelser i selskaberne? Er det nogen, du sådan taler med, eller hvordan følger du ledelserne? Ej, jeg ser hvad der er muligt at se altså på kapitalmarkedsdagene, hvis de holder sådan noget, og så ser jeg deres webcasts ved regnskabsmeddelelserne. Det synes jeg, man får rigtig meget ud af. Mm. Specielt der, hvor der kommer spørgsmål ind. Det at sidde og høre analytikere stille spørgsmål til de steder i regnskabet, hvor det sådan er lidt uklart, og hvor, ligesom, hvor det vigtige lige nu er. Og så høre dem svare på det, og få fornemmelsen af, hvor meget styr har de på det, og sådan noget. Mm. Det synes jeg giver rigtig meget. Og der de her folk her, det er bare så trygt at høre på. Ja. Hvordan stemmer den der Ubisoft? Hvad hedder den her kode? Eller hvad har du på den? UBISOFT er staver man til det. Jeg ved ikke, hvad koden er, men det kan være masser af det. Okay. Ubi, jeg tror, den hedder ubi.pa. Den er i Paris. Okay. Yes. Mads Christiansen, jeg bliver nysgerrig på, om du også ligesom følger underleverandør til de her gaming-selskaber. Når jeg spørger dig, så er det, fordi jeg lagde mærke til, at Nvidia steg pænt i går eftermiddags, efter at have haft det sådan lidt svært i et stykke tid, men altså steg pænt i går, fordi de kom ud og sagde, at nu har de lavet et nyt grafikkort til gaming, som skulle være det helt nye, fantastisk fede grafikkort at bruge fremadrettet. Så jeg tænker, er det også sådan de her sideforretninger, lægger du mærke til dem, og den ud, du investerer ind i? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Jeg går efter software. Okay. Delen, ja. Cool, så fik vi lige det på plads. Mads Christiansen, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig denne formiddag. Altid spændende at tale med dig. Vi vender tilbage til dig om en måneds tid. Vi følger op på, hvordan det går med de her aktier. Og så hører vi, hvad du ellers har på bogen. Tak, fordi du ville være med. Velkommen. Så vidt altså gaming og gambling. Ej, ikke så meget gambling denne gang, men dog trods alt en lille bitte smule. Der er en lytter, der lige spørger, hvordan det er, vi definerer gaming og gambling. Jeg var kort inde på det, men lad mig bare lige gentage. Så gaming, det er jo altså, når man spiller online. Det kan både være gratis eller være spil, man skal betale penge for. Og så er der altså de her gambling-selskaber, som er sådan noget poker og casino-lignende ting, som bliver flyttet ind på en skærm eller på en telefon, man spiller der. Så fik vi lige det på plads. Lars Svendsen, du er ikke til hverken gaming eller gambling. Ja, til gengæld, det er underholdning, jo. Til gengæld, så er du til Teva, en aktie, som har haft det rigtig godt de sidste 24-48 timer. Hvad sker der egentlig i Teva? Ja, den rykkede jo igen i går med, hvad var der står her, 6% til 25-65, og det er jo længe siden, vi har set den deroppe, faktisk nærmest et år, helt nøjagtigt. Hvad hedder det? Så hvad hedder det? Jamen, det som det eneste, der rigtig er sket, som vi ved, det er jo, at de fik jo godkendt en generisk udgave af denne her nødpind med allergisk chok. Profylaktisk chok, hedder det, hvis man skal være meget fint i sproget, som de fik godkendt hos FDA, og hvor de skal kæmpe med Mylan, M-Y-L-A-N, og koden er M-Y-L, som også er i øvrigt af generikere jo, men de har altså det der produkt og siddet på det, og nu skal de så til at tage fat på det, men det er ligesom et meget kendt produkt, og så er det hvor de jo så taler om, at de vil knalde prisen ned, men vil halvere prisen til $100 for sådan en fyr. Og det er sådan set den egentlige nyhed, men det som jo så er spørgsmålet er, om der også er noget andet i posen, som vi ikke, som ikke er kommet frem endnu. Og hvad er svaret på det, Svendsen? Ja, og det kan jo godt tænkes, fordi de er jo nået til det her opløb med, at skal have godkendt deres næste, forhåbentligvis store, for jeg har aktien, og derfor så siger jeg forhåbentlig, fordi jeg håber, det skal lykkes. Men de har jo det her produkt, som bærer det mundrette navn Fremane Sumap. Og det er jo sådan, ligesom I kan huske med Genmap, de hedder jo MAP, og MAP betyder mono anti, hvad hedder det, stoffer, hvad hedder det, det B'et står, nu har jeg lige glemt på sekundet, men de er MAP'er, ikke? Og det er mono antistoffer. Og hvad hedder det, antibodies hedder det, ikke? Og det, der jo er hittet i det, er det her også. Men det er jo sådan mod migræne. Og det skulle gerne komme for FDA her i midt september. De har betalt $150 millioner for hurtigere sagsbehandling, ved at de har købt sådan en ret til det, som de har købt af et andet medicinfirma, der har gjort noget godt, så giver man den slags som flidspræmier, og så kan det selskab sælge det videre? Og det er altså det, der er sket her. Og så må man jo håbe, at det betyder, at de også, eller det i hvert fald hjælper til, at det går hurtigere med at få godkendt det, og dermed, at det kan komme hurtigere på markedet. Og det er sådan set det, der er i ovnen, men der er også en lille hurdle på det, fordi de skal have lavet stoffet, det aktive stof, ude i Korea, i Incheon. Det er et meget berømt sted fra Koreakrigen. Den der fabrik, der er derude, som Jørgen Underleverandør, han har fået en FDA-warning på, at fabrikken skal se at få tørre støv af og alt muligt andet. Det var altså sådan en om, at nu skal du sørge for, at det hele kører efter bogen, og ikke, det er jo ikke, at det ligger støv, men det, altså, de er ikke fuldt ud tilfreds med fabrikkens produktionsevne. Mm. Og dermed kvaliteten af det, der kommer ud i den anden ende. Og det er jo noget uheldigt, hvis du kun har én leverandør, og han risikerer at blive grounded af FDA. Og hvis de finder på, at de vil lukke lortet, så siger de bare stop. Ja. Så siger de bare, du må ikke levere noget. Så siger du, om du går på arbejde med ikke mange tusind ansatte eller 100, det er lige meget, det er jo rager også en parband. Når du er tingene i orden, så ringer du, så kommer vi og kigger på det, og så siger vi, det er okay. Nu er du godt for lov at levere varen. Og der er så ikke nogen, der kan få produktet ude, og hvad de øver, de laver også andre produkter. Det er de bare ligeglade med. Så Novo har jo prøvet det der en gang, og det var jo den største krise, Novo har haft i meget bekendt i de sidste 20 år, hvor også FDA var efter dem, og så var det bare med at få sat alt ind på at få det her, og det var insulin, til at køre, ikke? Men det er sådan set lidt en hurdle jo, og så det kunne jo godt være nogle, på en eller anden måde noget omkring det der, at det begynder at bevæge sig fremad, ja. Og nogen okay. bliver glade for den. Nogen bliver glade, okay. Nej, men nu forestiller os, nu fabulerer vi, hvis vi har tid til det, at de kommer igennem med det, så er det jo lige før, at hvis man siger det lidt brutalt, og at produktet så virkelig bliver en succes, det ved vi jo ingen jo, men så er det jo lige før, at Schultz er reddet bare på det. Fordi det er altså en et produkt, som kan blive meget, meget stort, men det er ikke en tablet, som jo normalt er vant til. Det er også en injektionsprodukt. Vi får se i september, om der kommer nogle konkrete nyheder ud indtil videre, så ser det altså ud som om, at det er på forventning, at TV-aktien den stiger, og så var der altså også den her pind, som du sagde, de kom med bare lige en detalje, Hans Svendsen, og den nævner jeg bare, fordi jeg ved, at der er læger, der skriver til os, hver gang vi nævner det her ord. Det hedder anafylaktisk chok. Ja. Profylakse, det er altså noget med forebyggelse. Ja, det er men, Anna. Ja, godt. Hans Svendsen, lad os ret blikket mod... Det er godt, jamen, det er så skønt. Vi har simpelthen de klogeste lytter i hele verden. Det er noget i det her land, der opfører. Nu er det lige sådan, hvor røg med, at tandlægeregninger er for dyre og sådan noget. Så er der straks nogle politikere, der siger, at nu skal det være gratis at gå til tandlæge. Ved du, hvad der sker, hvis man gør, at man laver det gratis at gå til tandlæge? Det er jo sådan set umiddelbart meget sympatisk og så videre, ikke? Bortset fra, at vi alle sammen skal betale alligevel via skattevæsenet. Også dem, der ikke har nogen tænder, skal betale for det. Men, hvad hedder det? Det vil jo betyde, så vil det blive mange på tandlæger. Det er evigt sikkert og vist. Hvis du laver det gratis at gå til tandlæge, så i løbet af 10 år, så er der totalt mangel på tandlæger. Det er der. Svendsen, lad os vende tilbage til... Vejen til helvede det... er belagt med gode forsætter. Det er ikke, fordi jeg kan lide tandlægeregninger. Men det er bare sådan, det fungerer. Lars Svendsen, og hvis man gerne vil have, at der skal blive læger nok, så skal man bare sætte pris på at gå til lægen. Ja. Det skal koste 200 kroner hver gang. Godt så, Svendsen. Tilbage til virkeligheden i det her program, som handler om aktiemarkedet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi rette blikket mod en historie, som du var så venlig at gøre mig opmærksom på, der var blevet skrevet. Jeg tror, det var på Nordnet i går, der det handler om, at short-positioner generelt set bliver mindre og mindre. Er det et fænomen, der har sådan væsentlig betydning for de aktuelle aktiekurser, eller hvordan ser du på den sag? Ja, det er jo så Danmark, vi taler om. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan det er andre steder, men vi har jo de her indrapporteringer til Finanstilsynet, de gælder jo over en position på over 0,5% per kunde, skal oplyse det selv, og det bliver vel så nogenlunde overholdt. Og de har så altså været under neddrosling i de sidste, totalt set i de sidste 3 måneder. Der er jo så indimellem nogle nye angreb på noget, men de går faktisk ned, og vi havde blandt andet mere mener for eksempel NKT, der er en af de aktier, jeg selv værdsætter. Jeg mener, at bumpet også ud af prøve noget alt det her. Men han var værst, var vist næsten op på 15%, og nu er han kommet ned på 5%. Man siger, i øjeblikket, de som er hårdt angrebne, de ligger på omkring 5% short positioner. Men det er jo nogle frygtløse folk. Og en af de sjove historier, vi har, det er en anden aktie, som, og nu skal jeg ikke stå og lave den her disclaimer hele tiden, men jeg har også William Demant, men den har jo været udsat for en enorm optur. Og så nu er kurven ligesom knækket her for ens regnskab, men der var jo, de her short-positioner havde faktisk været over 5%. Så det lyder ikke så meget. Nej, men balladen hos dem er, at der er det kun mellem cirka 45% af aktierne, der er ud frit flow. Resten ligger hos Oticon-fonden. Mm-hmm. Det betyder jo, at hvis du tager 5 ud, men det kun er på 45, du måler, så er du altså op på 11%. Ja. Og William Demand er et selskab med meget trofaste aktionærer, ligger sådan og akkumulerer og purer med dem, ikke? Og der kan man sige, at nogle af de der sidder i Amerika, eller hvor de sidder henne, eller på Cayman Islands, hvis man kan sidde der, hvis der overhovedet er plads til, man kan sidde der, med alle de mennesker, der er derude, at de er altså mere modige, end den sunde fornuft tillader. Og det er sandsynligvis med til, at den kørte så voldsomt op, fordi de så lige pludselig begyndte at finde ud af, måske, hvad vi egentlig har rodet os ud i. Og der kan man sige, at når de så bliver trappet ned, og de her positioner, så betyder det jo, at så skulle kurserne jo gerne gå den anden vej igen. Og så er ligesom det her stormløb overstået. Det gælder også Pandora, at der har de jo også fået trappet deres, hvad hedder det? Men vi har ikke rigtigt, har vi set sådan et stormløb endnu, Lars Svendsen, eller hvad? Nej, det har vi. Mm. Altså, men det er jo klart, de kommer jo, kan du sige, sådan gradvist. Det er derfor, at vi kan jo se, at kursen begynder at falde, og så bagefter, så går det et stykke tid, så opdager vi, at nu er der en, der har en halv procent, så er der lige pludselig tre, der har en halv procent, og så, ikke? Så akkumulerer det sig op, og så de der, de er ret korreleret, men der er en forskydning, og der er garanteret nogen, som ligger og putter. Altså, de har 4,9%, ikke? Mm. 0,49%, så de lige ligger under stregen. Så ingen kan se dem. Ja, præcis, ikke? Yes. Og så, hvad hedder det, når de så er kommet hen, hvor de synes, at nu er vi tilfredse, nu har vi, hvad vi skal have, eller få samlet dem sammen. Man kan jo bede en bank om at gøre det. Mm. Altså, hvis du vil lave sådan noget, ikke? Så nu skal det, sådan fungerer den rent i verden. Jamen, så ringer du jo rundt til 4 banker og siger, ved du hvad, kan du skaffe mig knap 0,5% i den der? Ja, jeg siger bank A. Ja, jeg siger bank B. Ja, jeg siger bank C. Og så tager du sådan en af gangen. Sådan en har gjort. Du skal jo ikke lave 4 til at gøre det samme på en gang, så går det galt, ikke? Men så tager du den, og så lige pludselig, så siger du, ja tak, kom hjem med dem. Bum, så har du 2% minus, ikke? I en short position. Hvor har du fået dem fra? Ja, det er mærkeligt nok, det har du tryllet frem i løbet af nat, ikke? Ja, svært er det jo ikke. Måde, nej, svært er det jo ikke. Og sådan nogle numre, forkald og numre, kald og det, det gør man jo ude i markedet. Det kan men Svendsen, der er jo af og til røster, politiske røster måske især, som taler om, at nu skal det også forbydes det her med shorte aktier. Vil det være godt eller skidt i dine øjne? Jamen, jeg hører jo sådan set, jeg går ind for en fri økonomi, men jeg bare sige på den måde, der hvor det jo er, balladen er jo, at banksystemet er jo modparten i det. Og i øvrigt så er det jo også sandsynligvis, det er jo sådan noget, der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvem det er. Men det er ligesom, når der sker et kriminalitet. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det er, der sker. Men hvorfor? Men det sker bare. Men sandsynligvis er en af de største, hvad hedder det, leverandører af ammunition. Du skal jo have aktien, ikke? For at kunne sælge den. At det er formentlig de her indeksfonde, som låner deres aktier ud. Og da halvdelen af verdens aktier, siger kloge folk, lidt over halvdelen, er ejet nu af passive indeksfonde, fordi det er jo blevet sådan kommet i få, og den måde kan man investere på, så er det klart, så kan BlackRock og alle andre, hvad det hedder, jo sige, jamen vil du være, du må gerne låne nogle aktier også, og så er det jo klart, hvis det er meget let at skaffe dem, så bankerne, som for mellemmænd, vil meget, meget, meget gerne gøre det, og de der vil jo også, så får de jo penge for det. Men balladen er jo det, at den dag, på den onde dag, hvor det her rappler, ikke? Altså i virkeligheden burde Finanstilsynet jo definere, at hvis du har en indeksfond, skal aktierne ligge der. Nu ligger der 100 kroner i stedet for 100 aktier i netkompagni. Mm. Men balladen er jo, at hvis du ejer noget, så skal du jo eje det. Så skal du ikke eje 100 kroner, som du siger. Jamen, jeg kan bare købe dem tilbage. Nej, det kan du måske ikke, fordi balladen er, hvis du tager sådan en, jeg sad lige i går og hejlede det igennem, som et eksempel. Hvis to Bavarian Nordic, som jeg jo mener jo, en dag kommer der jo nok et takeoverbud, som er temmelig stort. Hvis du tænker, at der kommer... Nu laver vi ønsketænkning. Der er ikke, det her, det er ikke virkeligheden, der kommer nu. Det er ønsketænkning. Og jeg tror, det indtræffer. Det er derfor, jeg er aktieabonnement. Der kommer et bud i morgen fra Johnson & Johnson, kurs 500 for Bavarian. Der er, 32 millioner aktier, ikke? Det er 16 milliarder kroner. Det er jo ikke nogen herregård, vel? Men den har altså en børsværdi i øjeblikket, der ligger ned på 5 milliarder. Så er der 10 milliarder i kursryg. Fint nok. Du er short med, 3% af aktierne, ikke? 3% af 10 milliarder, ikke? Det er 300 millioner, ikke? Men det er der så også 5 andre, der er, ikke? Så lige pludselig sidder de nede i den danske branche, hov, nu er vi vist lige på røven her, ikke? Kan du betale det? Ja, det kan jeg måske ikke, og jeg har lånt dem fra dem derovre. Så sidder de og siger, ved du hvad, du skal bare komme tilbage med min aktie til BlackRock, ikke? Og så siger Danske Bank, hvor skal vi skaffe de 300 millioner fra? Du har jo kun 35, ikke? Ja, så får Danske Bank et tab på 265 millioner. Det er jo det, der er balladen i det, at når hvis sådan noget kører løs, når du er short, kan du i princippet tabe uendeligt. Ja. Det er en stor historie, hvorfor det, den har vi haft før. Ja. Men det kan gentage sig. Svendsen, om det er godt eller skidt med shorten, det er en, fordi, en ongoing discussion. Nej, vi når ikke at komme så meget videre med den lige nu, for tiden er ved at løbe fra os. Lars Svendsen, vi kapitulerer, men det betyder sådan set ikke, at vi kapitulerer. Vi holder selvfølgelig øje med markedet resten af dagen, og vi er jo selvfølgelig også tilbage igen i morgen, hvor der jo altså er regnskab fra AGN, Store Nord og Matas, så det kigger vi selvfølgelig på. Tilbage er altså Millionærklubben i morgen, og klokken er 9:05 på genhør dermed.